ना चलती तूफान सी हर एक ठुमका आजमाए बजती अलार्म सी दो पल ना शांति क्लब की जगा दे आत्माए हो आजा बहला देंगे हम आज अंगना तेरे नाल करके बीट ड्रॉप नचना दिल डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना सारी रात सजना डिस्को बोले सारी रात सजना डिस्को बोले सारी रात सजना मूव एंड रो नो कंट्रोल कर ले फ्लोर अपना रुके ना ये फ्लो तुम क्या हो जिका मैं शो दिल में क्यों कुछ रखना चल आज कर ले साथ दिन तक दिन्ना ये पैशन के पैशन जमा तू इंप्रेशन जो खुल के मैं कर लूं आज डांस डांस डांस डांस सब को ही ना दे पाए कोई बचना ना चले हवा में करे फ्लोर टचना डिस्को डिस्को डिस्को डिस्को डिस्को Disco, disco.